राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 जनवरी 1997 को दोपहर बाद लगभग 3 बजे सरदार नगर अहमदाबाद में हुआ। राम मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपनी बात को याद दिलाना, कोई नया उपदेश नहीं करना है। भगवान कृपा करके उन जीवों को मानव जन्म देते हैं जो वे मनुष्य के लायक काम कर सके। जैसे किसी स्थान पर किसी की नियुक्ति की जाती है, कहीं भी कोई अध्यापक नियुक्त करना पड़ता है, प्रधानाध्यापक होता है, हेडमास्टर होता है, तो वैसी योग्यता देकर वहां स्थापन करते हैं। ऐसे ही भगवान भी जिन जीवों को मानव शरीर देते हैं तो देखते हैं कि ये अपना काम करेंगे। मानव शरीर दिया है, साथ साथ भगवान ने योग्यता भी दी है। सांसारिक योग्यता समान रीति से नहीं मिलती, परंतु पारमार्थिक योग्यता सबको समान रीति से मिलती है। ऐसी योग्यता दी है, ऐसा हृदय दिया है, ऐसी सामग्री दी है, ऐसा विवेक दिया है, जिससे वे कल्याण कर सके, तो वो भूल जाते हैं हम यहाँ किस लिए आए हैं। ये याद नहीं रहता, मानो कमाना और खाना, पैसे वस्तुएं पैदा करना लाना, उसका सुख भोगना, इसलिए ही है हम ऐसा भूल गए। परंतु संत कहते हैं यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग करने में नहीं है। शब्द स्वस्थ 5 विषयों का सेवन करना, आदेश प्रमाद तामसी सुख लेना, नशा पता करना, नाटक सिनेमा देखना, इन्हें समय बर्बाद करना, इसके लिए मानव शरीर नहीं है। तो मानव शरीर है सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए ही दुख मिट जाए, जिससे लाभ से बढ़कर लाभ नहीं, ऐसे लाभ की प्राप्ति हो जाए और वहाँ नुकसान किसी तरह का ही न हो, दुख पहुँचे ही नहीं। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाधिकम तथा, जिस लाभ की प्राप्ति हो उन पर तथा अधिकम अपरम लाभ न मन्यते। और यशन स्थितो न दुखे न गुणाभ विचारती, जिस स्थिति में स्थित होने पर बड़े भाग दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। तम विद्या दुख संयोग भी हो, वहाँ दुख का संयोग ही नहीं है। सज्जनों, मात्र जीव सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है, ये प्रश्न वास्तव में मनुष्य के ही लिए है और मनुष्य इसको हल कर सकता है। दूसरे जीवों में वो शक्ति नहीं है, वो विवेक नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो बल नहीं है। शारीरिक बल है, बुद्धि का भी कुछ बल है, परंतु सदा के लिए जन्म मरण से रहित होकर महान शांति की प्राप्ति कर ले, ऐसा सिवाय मनुष्य के और किसी के पास बल नहीं है, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है। देव लोग बड़े ऊंचे माने जाते हैं, वो तेतम भूतवा स्वर्ग लोगों विशालम, वो विशाल है, उनमें सामग्री भी बढ़िया है, भोग भी अच्छे अच्छे हैं, आयु भी दीर्घ है, बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, परंतु कल्याण करने का अधिकार और योग्यता नहीं है। वे चाहे तो कल्याण कर सकते हैं, परंतु उनको भोगों के भोगने के लिए भी पूरी फुर्सत नहीं है, उसमें ही समय बिता देते हैं। यहाँ भी हमारे देश में बहुत बड़े धनी आदमी है, उनको पारमार्थिक उन्नति करने के लिए समय नहीं मिलता है। क्यों बहुत ज्यादा कारोबार रहता है, बड़ी चिंता रहती है, बड़े बड़े मिल चलाने पड़ते हैं, उनमें वो व्यस्त रहते हैं, पारमार्थिक उन्नति का वक्त नहीं मिलता है। यद्यपि उनको इसके लिए नहीं बनाया है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मानव से जीवन दिया, परंतु इतना झंझट बना हुआ है कि जिसमें वे अपने इस उद्देश्य को जान नहीं सकते। साधारण आदमी भी इसी में ही लगे हुए हैं, बिल्कुल गरीब है वे भी इसी में ही लगे हुए हैं। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ से हम भूल गए। सज्जनों, वो बात याद दिलाने का ही अपना काम है, कोई नई बात आपको नहीं कहना है। जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो काम अपने करना है, उधर ध्यान देना है। इसमें ऐसी विलक्षण बातें हैं, जिसमें भी गीता का उपदेश ऐसा विलक्षण है कि व्यवहार में भी परमार्थ की प्राप्ति कर लें, सांसारिक काम करते हुए भी हम भगवान की प्राप्ति कर लें, ऐसी युक्तियां गीता में बताई है। सांसारिक कामों में ज्यादा से ज्यादा क्रूर काम क्या है, लड़ाई करना, जिसमें दिन भर गला काटना, मनुष्यों का नाश करना, ये जिस काम में होता है ऐसा युद्ध, उस युद्ध के मौके भगवान ने पारमार्थिक उपदेश दिया है। मन युद्ध भी किया जाए उससे भी कल्याण हो जाता है, तो ये क्यों किया है कि दूसरे काम इतने क्रूर कर्म नहीं है। आप दुकानदारी करें, खेती करें, गौ रक्षा का पालन करें और नौकरी करें, मिल चलावें, ये काम सब अच्छे हैं। युद्ध जैसा घोर कर्म नहीं है। अर्जुन ने भी कहा तत्किं कर्मणि घोरे मांगनी, वो जैसे घोर कर्म में को लगाते हैं, तो घोर कर्म में पाप लगता है, अन्याय होता है, बड़ा नुकसान होता है। भगवान ने कहा इसमें भी कल्याण हो जाता है, ऐसा युद्ध भी किया जाए तो उससे कल्याण हो जाता है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम आवशसि, जय पर जय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ कर गए। सज्जनों, ये सुख दुख रूप संसार है, संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता ही आती है, सुख और दुख ही आता है। अनिष्टम इष्टम विष्णु से त्रिवेदर फलम, मन चाही परिस्थिति हो जाए अथवा बेमन चाही परिस्थिति आ जाए, अथवा कुछ मन चाही कुछ बेमन चाही, ये तीन तरह की स्थिति आती है। ये संसार का स्वरूप है, ये सुख और दुख और दोनों स्वरूप है। कारण के जन्म मर्म होते हैं, वो होते हैं अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार। कर्म में जो शुभ किए हैं उसका फल अनुकूल आता है, जो अशुभ काम पाप अन्याय किया उसका फल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आती है वो दूसरे जीवों के लिए तो भोगने के लिए है, पर मनुष्य की ये जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है ये उद्धार करने के लिए है, कल्याण करने के लिए है। ये सब साधन सामग्री है, अनुकूलता भी साधन सामग्री है, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री है। ये बात विशेष ध्यान देने की है, गीता इसमें विशेष ध्यान देती है, कहती है सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जाए। मानो जय हो जाए तो उसमें खुशी मत मनाओ, पराजय हो जाए तो दुखी मत हो। दोनों ही परिस्थितियां पारमार्थिक उन्नति के लिए है, संसार का राग मिटाने के लिए है। आपके पास बल है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास सामग्री है, तो अधिक सामग्री आपको मिली है वो अपना उद्धार करने के लिए मिली है, भोगने के लिए नहीं। क्योंकि निर्वाह होने की वस्तु तो आपकी है, अधिक आपकी वस्तु नहीं है। यावत ब्रियत जठरम तावत सत्वं देहिनाम, जिससे निर्वाह हो जाए इतनी वस्तु तो आपकी है, अधिकं वो भी मनिये, तो अधिक को जो अपनी मानता है कि ये मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा अन्न है, अनाज ये मकान मेरे हैं, निर्वाह के सिवाय अधिक को अपनी मानता है, उसके लिए नाथ जी महाराज ने कहा सस्ते है ना, वो चोर है। जैसे चोर दूसरे की संपत्ति को अपनी कर लेता है, ऐसे आश्रम को अपनी मानता है वो चोर है। आपके निर्वाह की चीज तो आपकी है, जिससे आपका निर्वाह हो जाए, और दूसरी चीज दूसरों के हित करने के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। वो सेवा के लिए करने से आपका कल्याण होता है। अपने घर का कुछ खर्चा नहीं, भगवान ने कृपा करके जो आपको योग्यता दी है, जो आपको वस्तुएं दी है, वो सब की सब दूसरों का हित करने के लिए दी है, जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। देखो खेती करते हैं, वो अगर ज्वार बोके तो ज्वार पैदा होती है, मक्की बोते मक्की पैदा होती है, अनाज जो बोया जाता है मिट्टी में मिला जाता है वही पैदा होता है। और इस मानव शरीर में सांसारिक नाशवान सुख खर्च किया जाता है और अविनाशी खेती होती है। दूसरों का हित किया जाए, वो लौकिक हित किया जाए, और आपको अलौकिक हित मिलेगा, आपको अलौकिक संपत्ति मिलेगी। खेती में तो जो जिस धातु के बानी बाने जो दाने हैं जिस धातु के, उसी के धातु खेत होगी। और यहाँ उपकार करने से, दूसरों का हित करने से, दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा मात्र से आप कल्याण होता था। ऐसा मौका मनुष्य को दिया है। आपके पास बल है, वो आपका बल है, कम बल वालों के लिए है। जिनके पास बल उतना नहीं है, कम है, उसके लिए आपके बल का सदुपयोग होगा। आपके पास बुद्धि है तो जिनके पास कम है उनके लिए उपयोग होगा। आपके पास जो सामग्री है वो जिनके पास सामग्री नहीं है उनके लिए है। इसमें ध्यान देकर आप लोग कृपा करिए, सुने। आपके बाल बुद्धि योग्यता सामग्री जो आपके पास अपने निर्वाह से अधिक है, उसका उपयोग आपसे अधिक सामग्री वाले के तो कर नहीं सकते, और समान बल वाले के लिए भी कर नहीं सकते। वो सफलता तब होगी जो आपसे कमजोर है उनके लिए करने से। अगर उनके लिए नहीं करोगे तो अधिकता मिलने का क्या फायदा, वो छोड़ करके मरना पड़ेगा। धन भी आप निर्धनों के सेवा में नहीं खर्च करते तो अधिक छोड़कर मर जाने से क्या लाभ होगा। अपना जैसे निर्वाह करो, इसी तरह से आपको उचित है कि अधिक हमारे पास अनाज है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास सामग्री है, जिनके पास नहीं है उनको दो। जैसे घर में आप रहते हैं, विवाह करके कोई दूसरे परिवार की लड़की आ जाती है तो वो वहाँ रहती है तो सब उसके हिस्से की चीज हो जाती है। ऐसे ही आपके सामने निर्बल है, निर्धन है, निःसत्व है, निस्सहाय है, ऐसे हवा आ जाए तो उनकी सहायता कर दो। जैसे आप अपना निर्वाह करें ऐसी निर्वाह का प्रबंध उनके लिए कर दो। तो आपसे कमजोर के लिए ही आपका बल बुद्धि विद्या योग्यता धन संपत्ति वैभव होगा। आपने अधिक के लिए होगा नहीं, समान के लिए भी नहीं होगा, तो छोटों के लिए ही उपयोग होगा। अगर वो नहीं करोगे तो आपका निर्धन सिद्ध हो जाएगी, खाएंगे तो खा लिया और जो बाकी बाकी रहे वो पाया नहीं। ऐसे ही मारवाड़ी भाषा में आता है, खादो सोई उभरो दीनो सोई साथ, जसवंत धन पड़ रहे मार बिगड़ हाथ। आपने जितना उपयोग कर लिया कर लिया, और जो ध्यान कर दिया उपयोग कर दिया, दूसरों हित कर दिया, वो आपके साथ में पूंजी चलेगी। जिस दिन प्राण जाएंगे उस समय में जितनी संपत्ति है वो दूसरों के हाथ में चलेगी। आपने झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात इनकम टैक्स की चोरी सेल टैक्स की चोरी करके धन इकट्ठा किया, तो जो चोरी की है अन्याय किया है वो पाप तो आपके साथ चलेगा। क्यों? पाप तो जमा होगा अंतःकरण में, और धन जमा होगा बैंकों में, तिजोरियों में, पाकेटों में, अलमारियों में, तो वो तो एक कोड़ी साथ चलेगा नहीं। और जो पाप गया वो कोड़ी एक साथ रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, वो सबका सब साथ चलेगा, और भयंकर उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दुख ही दुख होगा कमाने में, और परिणाम ही दुखी होगा। उसे करके क्या किया, मानव जीवन कैसे सफल हुआ? इससे तो पशु बच्चा है जो कि पाप कटता है उसके, वो संग्रह करके अन्याय नहीं करता, वो निर्वाह मात्र करता है, वो अपनी मर्यादा में चलता है। पशु पक्षी अपनी मर्यादा में रहते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं वो भी मर्यादा में होते हैं, बेमर्यादा नहीं होते। अरे मनुष्य बेमर्यादा काम करता है, इस बात से जो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। सज्जनों कृपा करो, इस पर ध्यान दो। आपके पास जो अधिक वस्तु मिली है वो जिनके पास अभाव है उनकी समझ उसको दे दो। जैसे भगवान का भक्त भगवान की समझ भगवान के अर्पण कर देता है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपके समर्पित है। ऐसे आप अपने निर्वाह के सिवाय अपने पास जो वस्तु है वो किसकी है इसका पता नहीं। कोई अभाव उसके सामने आ जाए तो उसके हिस्से कुछ को दे से। जैसे अपने हिस्से की रोटी आपने खा ली तो वो पेट भर खा जाता, उनको भी दे दिया, वो भी कहते सब दे दो हमारे, सब कैसे दे दे भाई, हमारे निर्वाह के हमारे पास है, आप निर्वाह के आप भी ले लो और निर्वाह के वो भी ले ले, अधिक हम नहीं संग्रह करते, आपको भी इतना संग्रह नहीं करना है। तो जितनी शक्ति मिली है, आपको समय मिला है, इस हिसाब से समझ मिली है, आपके में जो सामर्थ्य मिली है वो अपने निर्वाह के सिवाय अधिक है, वो बिल्कुल उनकी है जिनके पास ये चीजें नहीं है। उनके पास वो बल नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो धन नहीं है, वो सामग्री नहीं है, तो उनके निर्वाह के लागे उनको दे दो, फिर आप पूर्ण हो जाओगे। शास्त्रों ने कहा है कोई भी रसोई बन तैयार हो, भिक्षु आ जाए तो निर्वाह की रोटी उसको भी दे दी, भिक्षा उसको भी दे दी। इन्हें घर घर गृह का आपका धर्म पालन हो गया। अगर कोई भिक्षु आता है तो उसको कुछ नहीं देते है, क्योंकि अतिथि जैसे भग्नाशक ज्ञात पर नहीं बैठते थे, घर पर आया गृहस्थ का खास धर्म है। देखो ब्रह्मचारी भी संग्रह नहीं करता, वानप्रस्थ भी संग्रह नहीं करते, सन्यासी में भी संग्रह की रीति नहीं है, और संग्रह करते हैं तो उनकी भी यही बात दूसरों उपकार के लिए गृहस्थ करता है। तो निर्वाह मात्र की वस्तु जो कोई आ जा अभाव ग्रस्त उसको दे दो, उसी की समझ दे दो। उसमें कहते हमें पुण्य हो, पुण्य कैसे होगा, आपके हिस्से की आपने खा ले, अलग आपके पड़ी है वो आपके हिस्से की नहीं है, जिसके पास अभाव है उसके हिस्से की है, उसके हिस्से के उसका मत समझो, मेरे को पुण्य हो जाएगा। आप बंधन से छूट जाओ, ये पुण्य कम नहीं है, बड़ा भारी पुण्य है। अरे उनको अपनी समझो और दुरुपयोग करोगे संग्रह करो तो पाप लगेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। इस बार सज्जनों निर्वाह शांति से आप भी करें और आपका भी निर्वाह हो, अपनी शक्ति का ऐसा दुरुपयोग हो, उसके लिए ये मानव जीवन वाला है। तो ये बात पहले से मिली हुई है, मैं तो केवल याद दिलाता हूँ, आप ख्याल करें, इस तरफ ध्यान दें। कोई नई बात बताने नहीं आया हूँ, नहीं मैं कहाँ से बताऊंगा, कहाँ से आज मेरे पास में। ये वास्तव में अपनी रीति है, जिसमें ये भारतवर्ष है इस रीति ऐसी है, ऐसे दूसरे देशों में ऐसी बात नहीं है। दूसरे देश के पुरुष आए हैं, मेरे से मिले हैं, बातें हुई है, और ऐसी चीज नहीं है। अपने यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है, लो भाई आप भी पाओ, मेहमान आते हैं उनको दो, और आते हैं उनको दो, और जो अभाव करता है उनको भी दो, सेवा करो, बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, बालक है उनकी सेवा करो, आप अंगहीन है आप आए थे उनकी सेवा करो, बीमार है उनकी सेवा करो, बाल बच्चा पैदा करो उस माता की बच्चों उनकी सेवा करो, जहाँ आवश्यकता उनकी सेवा करो। वे होटलों में खाते हैं और सेवा की परवाह ही नहीं, बूढ़े माँ बाप की बड़ी दुर्दशा हो रही है विदेशों में, यहाँ भी ऐसे होने लगी है। तो सज्जन पुरुष उनके भी एक स्थान बनाते हैं कि बूढ़ों को रखा जाए। अभी हम सूरत में गए, वहाँ हमने सुना कैसे बूढ़ों को रखते हैं, सेवा करते हैं, आपके भी यहाँ होगा। जो घर में नहीं रखते वो बेचारे दुखी होते हैं, तो उनके लिए प्रबंध करो। अपने ही माता पिता है वो, हमारे भी माता पिता हो तो मेरी सेवा चाहते है, तो उनकी भी सेवा करो, ऐसे पशु पक्षियों की भी सेवा करो। ये बात वास्तव में मनुष्य सबकी सेवा करने के लिए बनाया गया है। आज लोगों में धारणा आ गई कि पशु पक्षी ये मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, ये बात नहीं है, मनुष्य उनके लिए बनाया गया। म्युनिसिपालिटी में आदमी होते हैं तो शहर की सफाई प्रबंध करने के लिए होते हैं, जेल खाने में जेल के अफसर होते हैं तो जेल में पड़े हुए लोगों के प्रबंध के लिए, उन कैदियों के लिए वे होते हैं, न कि उनके लिए कैदी होते हैं। ऐसे बेचारे जितने जीव है वो अपना भी पालन नहीं कर सकते, दूसरा प्रबंध कैसे करेंगे, तो उन पर वो जिम्मेवारी नहीं है। आप वो कर सकते हो तो आप पर वो जिम्मेवारी है, और नहीं करते तो दोषभागी होंगे। आपको ऊंचा पद दिया है, अधिकार दिया है, तो सेवा करने के लिए दिया है, लूटने के लिए नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। अर्जुन नष्ट करता है, झूठता है, वो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, वो खराब आदमी माने जाते हैं, वो संसार में अच्छे आदमी नहीं माने जाते, क्योंकि अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे, अपने कर्तव्य का पालन न करे, दूसरों को दुख दे रहे हैं अपने स्वार्थ में आकर के। ऐसे आप भी सभ्यता के सहित दूसरों का धन लूटते हो और पता न लगे इस तरह से अधिक करते हो, तो ये नीयत अच्छी नहीं है। नीयत ये होनी चाहिए भीतर से भावना कि सब सर्वे भवन सुखी रहे, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद होता रहे, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। ये आपका काम है खास। गीता के हाथ प्राप्त माम एव सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जो रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, या सबका हित करते हैं तो भगवान उनका हित करते हैं। आप अपने छोटों का हित नहीं करते और बड़ों से आप अपना हित चाहते हैं, ये तो अन्याय है। आपसे कमजोर है उनकी आप सेवा करो तो आपसे बलवान है, वे भी आपकी सहायता करे, सेवा करेंगे, और आप अपने कमजोरों को नष्ट करते हो तो आपके ऊपर जो बड़े आदमी है जिनके पास ज्यादा है वे आपको भी नष्ट करेंगे, क्योंकि आपने रीति यही शुरू कर दी। तो आपका बाल विद्या बुद्धि योग्यता जो अधिक है वो दूसरों की सेवा करने के लिए है, न कि नाश करने के लिए। तो ये बात खूब याद करो, अपना शरीर इस वास्ते हुआ, मानव जन्म इसलिए हुआ है, हमारे भारतवर्ष का जन्म है, हमारे भोग का नहीं है, ये भोग योनी नहीं है, जन्म में जाने वाली कर्म योनी है, और जो वास्तव में देखा जाए तो साधन योनी है। मनुष्य जन्म पा करके अपना कल्याण कर ले, यहाँ ही भोग और संग्रह में लग गए तो कल्याण कैसे करोगे और कब करोगे, वो समय कब आएगा? अभी है समय, अभी अभी सावधान हो जाए, अपना निर्वाह अच्छी तरह से करे और दूसरों की सेवा करे। हमारे यहाँ तो दुख पा करके सेवा की है, शिविर दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, शिविर राजा ने शिविर भान सो मांस काट के दे दिया दूसरों की जाए कबूतर के लिए। तो ऐसे आफत होगी है, दधीची ऋषि ने हड्डियां दे दी, ये हमारा देश है, हरिश्चंद्र ने राज्य दे दिया, धर्म का पालन करने के लिए, कर्तव्य का पालन, मनुष्य के लायक काम करने के लिए ऐसा काम किया। दधीची ऋषि थे जिस दध्यंग नाम आता दध्यंग ऋषि, तो दधीची ऋषि जंगल में बैठे थे, भजन कर रहे थे, तो बड़े मस्त थे, पास में सामग्री कुछ भी नहीं, तो इंद्र पहुंचा, इंद्र ने देखा कि इसी पास कुछ नहीं है, बड़ी सामग्री बड़ा आनंद में है, तो पूछा कि महाराज आपके आनंद किसका है, हमारे तो राज्य है, हमारी फौज पलटन है, हमारे सशस्त्र है, हमारे मकान है, हमारी बहुत सामग्री है, वो भी हमें वो आनंद नहीं, जितने आनंद में आप बैठे इतने मस्त रहते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दधीची ने कहा वो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया जाए तो आदमी शांति प्राप्त करता, बड़ा आनंद प्राप्त करता है। अध्यात्म विद्या विद्यान, जितनी विद्या है उन विद्याओं में अध्यात्म विद्या है, तत्व ज्ञान है, भगवान की भक्ति है, कर्मयोग है, इनके करने से आदमी की शांति होती है। संग्रह करने से, अन्याय करने से दुख होता है, अभी पता नहीं लगता है, परंतु पता लगता है, पक्की बात है, बहुत बड़े बड़े धनी आदमी भी सुखी नहीं है, जिनके हृदय में त्याग है, उपकार है और उनकी सेवा करते हैं वे दुखी नहीं होते, उनके पास अभाव हो जाते तो भी दुखी नहीं होते, अभाव तो दुखी नहीं होते, वे हर हाल में खुश रहते हैं। तो ये खुशी रहने की विद्या है कि लोभ अलोभता न हो, ये न हो, और दुनिया का हित करने की भावना होती है, वे मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, अहित ना करे, किसी का नुकसान ना करे, वो भी सुखी रहता है। आपने रास्ते में कुत्तों को भी देखा होगा कि एक कुत्ता सोता हुआ है, आप आए खोल खोल आनंद से, और इतना भूखता है आपके पास में आता है काटने के लिए, वो ऐसा करता है, आप थोड़ा कर भगते हैं, भाग जाए दूर, फिर भूखता फिर आता है, वो शांति से सो नहीं सकता, कारण कि उसके मन में आपके प्रति द्वेष वृत्ति हो गई। तो मन में द्वेष होने से जो अपने को दुख होता है उतना दुख दूसरों को दे नहीं सकता, दूसरा तो कोई कब्जे में आ जाएगा, अधिकार में आ जाएगा तो उसको दुख देगा, परंतु हर्षम तो वही दुख पाएगा। तो ये दुख देने वाली चीजों को आप पकड़ते हो और चाहते हो सुख, कैसे सुख होगा? आपको सुख चाहिए तो दूसरों को सुखी करो। खेती करने वाले अनाज पैदा होता है तो सुख दूसरों के लिए दिया जाए तो आपका सुख बढ़ेगा। दान धर्म के धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सर्वर घट दलनी। दूसरों के हित में लगने से आप दरिद्र नहीं हो जाएंगे, और हो भी जाएंगे तो कला क्षय श्राघ्य करो ही वृद्धे, वो आपकी दरिद्रता भी बड़ी ऊंचे दर्जे की होगी। जो दधीचि ऋषि ऐसी मत का वो विद्या है, वो ब्रह्म विद्या से ऐसा हो जाता है। तो कहा कि महाराज मेरे को दीजिए ब्रह्म विद्या। तो दधीचि ऋषि ने साफ साफ कह दिया कि ब्रह्म विद्या तुम कैसे हो, तुम तो भोगी हो, स्वर्ग में जाने वाले तो भोगों के लिए जाते हैं। नंदन मन का सुख है, अप्सराओं का सुख है, खाने पीने का सुख है, ऐसा में सुख है, विशाल है। अपनी तरह छोटा लोग नहीं है, वो बड़ा लोग विशाल है, भोग भी उनके विशाल है, आराम भी उनके बहुत विशाल है, उम्र भी उनकी बड़ी है। तुम तो उस आनंद को लेते हो जिसको कुत्ता लेता है, एक गधा लेता है, एक सूर लेता है, एक ऊंट लेता है, एक खच्चर लेता है, वो सुख तुम ले रहे हो। ब्रह्म विद्या कैसे सीखोगे? ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता होता है, संसार के भोगों से संयम करता है, तब उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। तुम भोगों के लिए लुटते फिरते हो, अनेक वर्षा होते हुए अहल्या के पीछे पड़े, तो तुम ब्रह्म विद्या को कैसे ले सकते हो? तो इंद्र नाराज हो गया कि ये मेरी निंदा करते हैं, कुत्ते और गधे और सूर के समान हमारी संपत्ति को बता दिया, तो मेरी निंदा करते हो। तो सुनो माता, ये ब्रह्म विद्या किसी को देगी आप दोगे तो हम फिर उतार लेंगे, क्योंकि आज मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो मैं ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, तो और कौन अधिकारी होगा? अगर किसी को ब्रह्म विद्या दी आपका सिर काट लेंगे। कहते बहुत अच्छी मस्त है, उसमें कोई नाम परवा नहीं। इसने पहले अश्विनी कुमार दोनों आए थे, कहा महाराज हम ब्रह्म विद्या से आते हैं, तो कहा तुम जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो और तपस्या करो, जब योग्य हो जाओगे देंगे। तो ब्रह्मचर्य पालन किया, आए विस्तार से आती है 33 33 33 वर्ष 3 वर्ष के, और फिर आए तो पात्र बने हुए थे कि महाराज हमें विद्या दीजिए। तो दद्यन ऋषि ने कहा कि ब्रह्मचर्य तो मैं देने को तैयार हूँ, परंतु एक घटना घट गई हमारे यहाँ। क्या? कि तुम किसी को ब्रह्म विद्या दोगे तो तुम स्वयं से काट दिया जाएगा। जब मैं भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हूँ त्रिलोकीनाथ होने पर भी, तो कौन दाइयार होकर से दोगे हम उसे काट लेंगे? तो सिर कटने से तो हम नहीं डरते, हम डरते हैं कि तुम्हारे को विद्या नहीं दी जाएगी और गुरु बनाना पड़ेगा, तो पहले ही दूसरा गुरु बना लो, क्यों तकलीफ उठाओ तुम? क्योंकि मेरे से काम तुमसे दोगा नहीं, मैं तुम्हारे को विद्या दे सकूंगा नहीं, पहले ही मार देगा वो। तो उसने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो, हम देवताओं के वैद्य हैं, उनके डॉक्टर हैं, तो हम एक बात करें, आप अगर आज्ञा दो तो वो सिर उतार कर कहाँ फेंक देगा हमें पता नहीं, इस वास्ते आपका सिर उतार करके हम रख लें और इस पर घोड़ेगा एक सिर रख लें, उससे आप ब्रह्म विद्या दे दीजिए, और वो उस सिर को फेंक देगा तो हम आपका असली सिर जमा देंगे। अरे एक बार फांसी होती, दो बार फांसी होती नहीं, तो फिर हमारी विद्या दीजिए। तुम्हारे क्या ठीक है, अगर ऐसा तुम्हारे में देखिए कर लो। तो महाराज का सिर उतार करके अगर सिर लगा दिया और उसे ब्रह्म विद्या देने लगे, तो इंद्र ने महाराज अपने वजह से सिर काट दिया, तो फेंक दिया कहाँ पता ही नहीं, तो उन्होंने विद्या से जमा दिया और विद्या देने लगे। कहे भाई एक बार ब्रह्म विद्या फांसी होती है, दो दफे नहीं, तो वो विद्वान बन गए। ऐसे दधीचि ऋषि ने बिना कसूर वो पीड़ा से ही और बिना कसूर उसे सिर काट लिया। फिर समय पाकर के देवताओं के दैत्यों के बड़ा युद्ध हुआ, देवताओं के युद्ध हुआ, देवताओं युद्ध में हार गए। जब हार गए तो भागे देवता, राक्षस उनके पीछे भागे, तो दधीचि ऋषि गए वहाँ आश्रम पर गए, कहे महाराज हमारी रक्षा कीजिए। कैसे? कि ये राक्षस हमारे पीछे पड़े हैं, हमें मार पीट कर हमारा अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे, तो फिर भावी में हमारे विजय की कोई आशा ही नहीं रह जाएगी, इस वास्ते ये आप रख लीजिए, हमारे जरूरत हो तो हम अस्त्र शस्त्र ले लेंगे। तो उस समय में दधीचि ऋषि की स्त्री झरने पर जल भरने के लिए गई थी, झरने से जल लाते हैं, रमा ऋषि अंदर रहते हैं जंगल में, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने अपने व्यवस्था से रख लिए कि हमारे जब जरूरत होगी, हमारा समय आएगा तो आप चले जाएंगे। अच्छी बात है, ले जाओ। अब वो आए नहीं बरसों तक। वह स्त्री आई, उसको पूछा कि ऐसे देवता आए थे, और उन्होंने कहा कि हमारे अस्त्र शस्त्र धरोहर रूप से रखो, हमारे जरूर ले जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि महाराज ये काम ठीक नहीं, अपने पास से चीज दे देना बड़ी शुभ मेरे बढ़िया है, पर दूसरे की जोखिम लेना ये खराब है। कहा तो मैंने तो स्वीकार कर लिया, तुम फिर क्या पूछ रहे, ठीक है, परंतु जहां तक बने दूसरे की जोखिम अपने घर में रखनी नहीं चाहिए। अपने घर में वो दे दो, वो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसी बात हुई। अब बस बीत गए और महाराज दधीचि ऋषि निगाह रखते हैं, डालते हैं कि दैत्य लोग आज छुरा करने ले जाए, आकर शस्त्र न ले जाए। बस बीत गए। बस बीतने पर क्या करें, क्या करें पड़े, क्या करते हैं। तो महाराज उन्होंने वैदिक मंत्र पढ़ करे और मंत्रों का जल पढ़ कर जल से मुक्त हुई, सब शुद्ध करके उसी जो शक्ति थी वो पी गए। अब वो निस्तत्व हो गए। हम समय पर फिर आए देवता लोग कि मारे हमारे शस्त्र शस्त्र भैया मैंने पी लिया, वो तो उन्हें शक्ति नहीं रही, तो क्या कि आप मेरा हृदय ले लो, मेरी हड्डियों में वो ताकत है, जो अस्त्र शस्त्रों में सही रही वो हमारे हड्डियों में चली गई है, तो हड्डियां ले लो। क्या कैसे ले लें कि तुम हमारे को काट लो, मार दो, मरने पर हृदय तुम ले लो। जो इंद्र बिना कसूर सिर उड़ाने वाला है वो इंद्र मांगता है, तो महाराज कहते हैं तुम हमारा सिर काट लो और हड्डियों के बज्र बना लो, तुम्हारी विजय हो जाएगी, हड्डियों को ताकत है बड़ी भारी। तो कहते एक हमारे ब्रह्म हत्या हुई थी जिसके आफत में हम भोगते हैं, हम ब्रह्म हत्या कर पाप के भागी हो जाएंगे। तो कहते तुम पाप के भागी ना हो, मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ, प्राणायाम करके शरीर छोड़ देता हूँ, और छोड़ने के बाद तुम अस्त्र बनवा लो, मारने का तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो शरीर छोड़ दिया महाराज ने। शरीर छोड़ने पर विश्वकर्मा ने बताया, विश्वकर्मा कहा इसे अस्त्र शस्त्र बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा कि भाई मैं तो नहीं बनाऊंगा, चाहे चीरूंगा नहीं, ब्राह्मण के शरीर को चीरने का भी दोष लगता है, मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं शरीर को चीरूंगा नहीं, और शरीर चीर पर हड्डियों कैसे निकलेगी, तो क्या किया जाए। तो फिर कामधेनु को बुलाया और कहा कि गौ माता आप कृपा करो इसको चाट जाओ। तो गाय ने आकर के वो मांस चाट लिया, हड्डियां निकली आई, उन हड्डियों से बनाया एक पेनाल धनुष बनाया, एक गांधी धनुष बनाया, एक भगवान का साड़ी धनुष बनाया, एक देवताओं के शस्त्र बनाए, वज्र बनाया इंद्र के लिए, वो अंदर का वज्र वो दे दिया गया, उनसे वो विजय की। अब बिना कारण सिर काटने वाले को अस्थियां दे दी। हमारे देश में ऐसे संत हुए ददो दधी से रस्थे ने नास्त्य दे महात्मा, महात्मा के लिए कोई अधिक वस्तु नहीं है, ऐसा दे दिया किसको, जो बिना कसू सिर काटने वाले को वो दे दिया। तो फिर उसने विजय प्राप्त कर ली। वो वज्र था जो कि संपूर्ण पर्वतों का नाश करने, पर्वत पक्ष सातन सब नाश करने वाला ऐसा वज्र उस इंद्र ने विजय कर ली अपने पर। वृत्रासुर में विजय की, वृत्रासुर बड़ा राक्षस राक्षस, वो ऐसा आया महाराज वो हाथ काट लिए, तो हाथ काटने पर बू बा करके आया, अरे तो वो दिगल जाएगा ऐसा। तो वज्र से वो वज्र गिर गया, तो वज्र उठा बच्चा से गए बज्र उठाओ, डरते क्या हो, गिर गए क्या बात हुई, मारो मेरे को। महाराज वो भगवान का भक्त था चित्रकेतु राजा, वो भक्त बनाया पार्वती के श्राप के कारण से, तो उसको मार के विजय कर ली। तो दधीचि ने अस्थियां दे दी किसको, बिना कर्म से काटने वाले को। तो आप धन भी नहीं दे सकते गरीबों के लिए, जो अपाहिज है, अरक्षित है, विधवा है, जिसके बच्चे हैं, पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, उनकी पढ़ाई का प्रबंध कर दो, अपने अच्छे बच्चों को पढ़ा दो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, उनके पास अभाव है, आपका धन कम आ जाएगा, आपसे अधिक धन मैंने अधिक धनी को आप धन नहीं दे सकते, समान वाले को नहीं दे सकते, तो कमजोर होती है चलती है ऐसे चक्र चलता है, जिस बच्चे के खाली होती है इसे खाता है, खाली से आता है, ऐसे चक्र चलता है चलती है। ऐसे हमारा देश कमजोर को उद्देश्य दे दी जाती है, संत महात्मा पुरुष उनके पास अच्छी बातें हैं, तो हमारी वो दी जाती है, उनके रोटी कपड़ा आदि की चीज तो आप दे देते हैं। ऐसे परस्पर देवान भावयता नहीं ते देवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस था। आप उनका निर्वाह करें, आपका वे निर्वाह करें। आपके देश में खेती करने वाले थे, वो अनाज देकर साग ले आते, तेल ले आते, गुड़ ले आते, वो ले आते थे, और बर्तन बनाने वाला बर्तन देकर जो साग ले आते थे। अपनी अपनी वस्तु देकर वस्तु विनिमय करते थे, सिक्के की बात चाल कब थे। इस तरह से दूसरे सेवा करके परस्पर भाव यंत्र एक एक सेवा करते परम कल्याण को प्राप्त होते थे। ऐसे आपके पास जो चीज अधिक है, जिन के पास नहीं है, अभावग्रस्त है, उनको दे आपका धन सफल होगा। अधिक को दे नहीं सकते, समान को नहीं दे सकते, और स्रोतों को दे नहीं सकते, उसको देते नहीं हो तो धन सफल कैसे होगा। छोड़ कर मरोगे, उसे क्या फायदा होगा। और उस सेवा करने में वो आपके साथ जाएगा। दाता रंग कृपणम मन ये मित्रोप्यर्थ नमंजति अदाता ही महात्यागी धन हेतु आय गच्छति। दाता होता है मैं कृपा मानता हूँ। कभी कहता है जो दान पुण्य करने वाला है बड़ा कर्जूस, बड़ा मक्खी चूस होता है, दरिद्री है। क्यों दरिद्री है? कि वो मृत्योप्यर्थ मरता मरता भी धन छोड़ता नहीं, दान पुण्य करके साथ ले जाता है, और जो नहीं देता है बड़ा त्यागी है। वो हाथ से देता है, वो हाथ से ही नहीं देता है, जो छोड़कर चला जाता है, धागा साथ ले जाता नहीं, धागा भी और सोचते नहीं, यहाँ छोड़ जाता है, दूसरे खाते हैं। अदाता ही महात्यागी सब छोड़ कर जाते, तो सजनो छोड़कर चले जाने में क्या फायदा। त्याग करने से, दान करने से उसका पुण्य होता है। आप जो चीज है, जिसके पास विद्या हो विद्या के द्वारा सेवा करे, जिसके उपदेश उपदेश द्वारा सेवा करे, जिसके हाथ कपड़ा है कपड़े के द्वारा सेवा करे, जिसके पास योग्यता है योग्य द्वारा सेवा करे, अच्छी सम्मति है तो अच्छी सम्मति देकर उनको उद्धार करे। जो जो आपके पास है उसके द्वारा स्वे कर्म स्वकर्मा जाते हुए अपने कर्म पूजन करके संसिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात केवल सुनने की नहीं है, केवल कथा कह दी सुनने की नहीं है, अपने काम में लाओ, विचार करो। सुगमता पूर्ण हो सकता उतना ही नहीं, भैया दधी की तरह आप शरीर छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे वो अपने बड़े भाई त्याग शरीर को त्याग कर दिया, वो नहीं। आप जितना सुगमता पूर्वक दूसरों की सेवा कर सके, आपके निर्वाह की वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास रहे, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का पास वस्तु भी आपके पास है, जैसे बाल बच्चों का